Poza sądą ta kompozycja właściwie nigdzie się nie pojawiła. Thank you. SBB na czarno. Polskie Radio, rok 1976. Utwór wykonany przez SBB, a wykorzystany w programie Sonda. I wydany teraz na płycie Sonda 2, muzyka z programu telewizyjnego. I SBB pozostanie razem z nami, ponieważ w GAT Records niemal równolegle pojawił się zapis koncertu. Koncertu z 11 kwietnia 1980 roku z warszawskiej sali kongresowej SBB w czteroosobowym składzie, w fantastycznej formie, w kompozycjach znanych z płyty Welcome, ale także innych utworach, które tutaj zabrzmiały w nieco innych wersjach. Taśma opublikowana w całości, opublikowana także z materiałem z próby, co ciekawe, można porównać, można zestawiać i można odsłuchiwać dowoli. Podwójny album kompaktowy z koncertowymi nagraniami zespołu SBB. W GAT Records wcześniej pojawił się koncert SBB z festiwalu Jazz nad Odrą z 1975 roku. No to teraz można porównać z formą koncertową z roku 1980. Jerzy Piotrowski, Apostolis Antimo, Sławomir Piwowar i Józef Skrzek. 11 kwietnia 1980 roku. Sala Kongresowa w Warszawie.

Warszawa, sala kongresowa, 11 kwietnia 1980 roku. SBB, Hang Under, fragment koncertowej płyty zatytułowanej po prostu Warszawa 1980. Podwójny kompaktowy zestaw koncertowych nagrań zespołu SBB. Cały koncert opublikowany na płytach wytwórni GAT Records. Cały czas pozostajemy w kręgu starszych nagrań, nagrań koncertowych i to dokładnie ten sam czas. Tutaj rok 80, za chwilę rok 81. Przenosimy się do Australii. Stamtąd pochodzą nagrania koncertowe egipskiego gitarzysty Omara Korsida, którego odkryłem kilka lat temu przy okazji fantastycznych płyt wytwórni Sublime Frequencies z Seattle, publikującej nagrania z całego świata. Omar Korsid to jeden z najsłynniejszych egipskich gitarzystów, którego twórczość dziś po latach jest przypominana, chociaż w latach 70. nagrywał bardzo dużo. Wiele rzeczy pojawiało się jego w Libanie, wiele rzeczy w Egipcie. To, co teraz pojawiło się na płycie winylowej, którą trzymam w rękach, to jest zapis australijskiej trasy koncertowej. Wybór z koncertów z 1981 roku. Korsid był jednym z najsłynniejszych wtedy egipskich artystów. Co więcej, w 1979 roku prezydent Egiptu Sadat zaprosił Omara na specjalny koncert w Białym Domu w Waszyngtonie. Na koncert, który uświetnił podpisanie traktatu z Camp David. No to coś już znaczyło. Wyprawa do Australii początkowo zapowiadała się zupełnie niewinnie w 1981 roku, ale po pierwszym koncercie natychmiast zaplanowano drugi. W Sydney, następnie w Melbourne okazało się, że grupa mogłaby grać kilkanaście koncertów z rzędu, ponieważ te, które były wcześniej zaplanowane, zostały po prostu sprzedane i to w sposób błyskawiczny. Korsid był osobą niezwykle popularną, nie mógł sobie pozwolić na pozostanie w Australii, był także aktorem, miał swoje zobowiązania, dlatego też pomimo tego, że grupa mogła zostać w Australii, on powrócił. Powrócił i 72 godziny po wylądowaniu w Egipcie zginął w wypadku samochodowym. Tragiczne losy tego muzyka dzisiaj przypominane są nie tylko poprzez muzykę, ale także poprzez artykuły, poprzez teksty, które pojawiają się opowiadając o jego bardzo ciekawym, intensywnym życiu. A to, co pojawiło się na płycie winylowej, tak jak powiedziałem, wcześniej zostało skompilowane, zestawione na kasecie w 1981 roku. Może jakość tych nagrań nie jest rewelacyjna, ale na pewno pokazuje wirtuozerię, no i pokazuje formę zespołu Korsida wtedy w Australii w 1981 roku. Sidi Mansour to był sztandarowy utwór z repertuaru zespołu Omara Korsida. We'll be right back. We'll be right back. Omar Corsit, Australia, rok 1981. Próbowałem odnaleźć informacje, gdzie dokładnie zostały zarejestrowane te nagrania. Czy to było Melbourne, czy Sydney, czy późniejsze koncerty, ale nigdzie takich informacji nie ma. Kompilacja nagrań koncertowych, 81 rok z Australii. No i tylko drobna notacja, że jakość techniczna nie najlepsza, ale proszę pamiętać, po ponad 33 latach i chyba niezbyt, no powiedziałbym, pieczołowitej rekonstrukcji nagrań, czy też oryginalna taśma po prostu nie była najlepiej zachowana, stąd może te drobne zniekształcenia. Omar Corsit z zespołem, czekam na kolejne reedycje jego nagrań, jest ich wiele i przedziwne, no ale może to wcale nie jest dziwne, z drugiej strony docierają one via Seattle, bo tam działa wytwórnia Sublime Frequencies. Dobrze, to wracamy do Kanady. Rozpoczęliśmy od tych nagrań, folkowych, nagrań country, które zostały zarejestrowane przez Indian kanadyjskich i amerykańskich. Fantastyczna płyta, tak jak powiedziałem na samym początku, pokazująca jakby zupełnie inną stronę kultury muzycznej. My jesteśmy przyzwyczajeni do tych wielkich nazwisk, do wielkich artystów, czy też do wielkich artystów, o których zapomnieliśmy i dzisiaj przypominamy ich nagrania wydawane przez duże koncerny, a tutaj mamy całą grupę, olbrzymią grupę muzyków, którzy po prostu nagrywali, byli zafascynowani kulturą amerykańską, chociaż sami pochodzili z zupełnie innej tradycji. Indianie wykonujący folk, rock i country. Sugluk, kompozycja Fall Away, rok 1975, mała miejscowość Nunavut, tam to zostało zarejestrowane, i Sikumiut, i utwór Sikumiut, tu już rejestracja w Toronto, w radiu kanadyjskim w 1976 roku. Sikumiut mają na swoim koncie, mieli na swoim koncie dwie małe płyty, no i później, jak po większości tych artystów, ślad zaginął. Different song for you. Reminds of love we had and never found it when we were alone today. You took your hand away to keep the truth behind. I wanted to settle down, but fall away. Thank you. Toronto, studia radia kanadyjskiego, rok 1976, Sikmute i zespół Sikmute, a wcześniej Sugluk w kompozycji Fall Away, rok 75. Native North America, część pierwsza. To, myślę, jest taka składanka, do której trzeba powracać i odkrywać różne kompozycje z różnych regionów i porównywać. Część pierwsza to dobrze wróży. Już teraz czekam na część drugą i na te odkrycia, których jest rzeczywiście wiele. Co więcej, oprócz, jak wspomniałem, obszernych tekstów w tym zestawie płytowym, mamy także reprodukcje okładek płyt, tych małych płyt, przede wszystkim singli, bo to większość były takie krótkie serie małych płyt wydawane i rozprowadzane przede wszystkim wśród społeczności indiańskiej, która była zachwycona tego rodzaju muzykowaniem. Sugluk, Sikmute, czyli Indianie, grają folk, rock i country. Nagranie z lat 1966-85. Kolejnego bohatera, kolejnego muzyka miało być dzisiaj więcej, ale czas płynie, a cóż, playlista jeszcze, jak się okazało, długa, zatem dzisiaj we fragmencie. To jest album, o którym wspominaliśmy z Bartkiem przy okazji bodaj zestawienia za ostatni rok. Ważne reedycje, Captain Beefheart i płyty z lat 70-72. To jest fantastycznie przygotowana kompilacja zatytułowana Sun, Zoom, Spark 1970-72. Trzy oryginalne płyty oraz rzecz z dodatkami, utworami próbnymi, wersjami próbnymi, innymi wersjami i właśnie z tej płyty Outtakes, tak właśnie jest zatytułowany, z tych odrzutów Harry Arrain, Kapitan Beefheart, 3 minuty 30 sekund, dziś tylko tyle. You're taping it? Right. Harry, Irene were a couple that lived in the green. Harry, Irene were a couple that ran a canteen. ran a canteen, ran a canteen. Two people, Harry and Irene, like you never seen. The floor was made of oak, the door was smoky gray. Their tuna sandwiches would turn the dark into day. They sold wine like turpentine to painters. They took to social life like props to aviators. Ran a canteen. Took Harry for all of his green and Irene. And Harry was left holding an empty canteen. And by the way, folks, it was Dusty, not Harry. What does this mean? What does this mean? What's the meaning of this? Poor Harry, I guess. Cztery płyty Beefhearta z początku lat 70. Trzeba będzie do nich powracać w HCH. Proszę śledzić nasze spotkania kolejne za dwa tygodnie. I to już jest prawie wszystko, co przygotowałem dziś dla Państwa. Dziękuję za maile w sprawie zespołu Omni. To myślę, że jeśli chodzi o informacje, muszę pewne rzeczy nadrobić. Dziękuję za przypomnienie tych następnych nagrań, które pojawiały się. Rzeczywiście one były wydawane, czyli jest do czego powracać. Natomiast dziś na zakończenie, tak jak zapowiedziałem na samym początku, tuż po północy, jedyna zupełnie nowa płyta z nowym materiałem, bo to wszystko, co dziś pojawiło się w ciągu tych dwóch godzin naszego dzisiejszego spotkania, to były reedycje, wznowienia, bądź taki materiał, który po raz pierwszy pojawił się na płycie, czy to kompaktowej, czy winylowej. A teraz długa, bardzo długa kompozycja Davida Sylwiana. Niestety we fragmencie, ale by całości posłuchać, potrzebowalibyśmy ponad 60 minut. Opowieść bardzo piękna, słowna, opowieść muzyczna, tekst Franza Wrighta, ale razem z Davidem Sylwianem, także bardzo dobrze znani muzycy, którzy z nim współpracują, Christian Fenech i John Tilbury. There is a light enters houses with no other house in sight. We fragmencie, ale myślę, że ten fragment dużo powie już o samej muzyce i o samej koncepcji. No, myślę, że oprawiania trochę brzmieniem, oprawianiem muzyką samego tekstu, który w tym wypadku jest niezwykle istotny. I to jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Jacek Hawryluk, kłaniam się. To było HCH. Dobrej nocy. Thank you. I was having trouble sleeping. I don't know how long I'd been lying there and listening to the blizzard when I had the most vivid impression that it was a blizzard in Minneapolis in 1959. And I found this disturbing. I knew it would now have to turn on its lamp, get out of bed, and try to write about me. And of course, no matter what it wrote, I would just sound like something it had made up. But in the end, it decided to stay put, turn over, and keep me to itself. I think that was the right thing to do. After all, it was only a blizzard in Minneapolis in 1959. How are you supposed to describe something like me? And when you think about it, why should you try? Why should you even care? Thank you. Thank you.